Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kandydatura Jacka Sariusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej jest kompromisem, tak mówi wiceszef MSZ Konrad Szymański. Komisja Kongresu zajmie się zarzutami pod adresem Baracka Obamy o zlecenie założenia podsłuchów w jednej z rezydencji należących do Donalda Trumpa. W Stanach Zjednoczonych zmarł pionier przeszczepów wątroby dr Thomas Starzl. Kandydatura Jacka Sariusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej to próba kompromisowego rozwiązania sytuacji, tak mówi wiceszef MSZ Konrad Szymański. Gość TVP Info tłumaczył, że rząd nie mógł poprzeć obecnego szefa Rady Donalda Tuska z oczywistych względów. Konrad Szymański wyraził nadzieję, że powody, dla których polski rząd podjął taką decyzję, zostaną zrozumiane przez europejskich partnerów. Intencja zgłoszenia tej kandydatury jest prosta. Chcieliśmy zaoferować rozwiązanie, które w gruncie rzeczy jest kompromisowym rozwiązaniem. Dlatego przedstawiliśmy osobę, która nie pochodzi z naszego obozu politycznego. Osobę, która ma bardzo dobrą kartę, jeśli chodzi o drogę polityczną i ekspercką także, więc ma wszelkie kwalifikacje. Wobec tej sytuacji, w której brak poparcia polskiego rządu powinien wywoływać pewną refleksję w innych stolicach, uznaliśmy, że oferta skierowana do centrum prawicy będzie czymś ciekawym. Wczoraj szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski uzasadniał polską kandydaturę na stanowisko przewodniczącego Rady merytorycznym przygotowaniem Jacka Sariusz-Wolskiego. Przypomniał, że miał on długi staż pracy w parlamencie, pełnił też w nim funkcję szefa Komisji Spraw Zagranicznych. Podkreślił, że gwarantuje on również neutralne podejście do sporów wewnętrznych w kraju. Donald Tusk sprawuje urząd przewodniczącego Rady Europejskiej od grudnia 2014 roku. Jego kadencja upływa z końcem maja. O tym, komu przypadnie to stanowisko, zdecydują unijni przywódcy na szczycie w dniach 9 i 10 marca. Komisja Kongresu zajmie się kwestią rzekomych podsłuchów, które podczas kampanii wyborczej miały być założone w jednej z nieruchomości należących do Donalda Trumpa. Wczoraj prezydent oskarżył o to swojego poprzednika Baracka Obamę. Przedstawiciel Republikanów w Kongresie, kongresman David Nunes, poinformował, że zajmie się sprawą. W sobotę Donald Trump oskarżył Baracka Obamę bez podania jakichkolwiek dowodów. Poinformował, że na kilka tygodni przed listopadowymi wyborami prezydenckimi założono podsłuchy w jego telefonach w siedzibie nowojorskiej Trump Tower. Prezydent wnioskuje, aby komisje kongresu ustaliły, czy poprzednia administracja dopuściła się nadużyć motywowanych politycznie, napisał rzecznik prasowy Białego Domu Sean Spicer. Wielu amerykańskich urzędników nie zgadza się z zarzutami prezydenckiej administracji, nazywając je bezsensownymi i fałszywymi. Relacjom Trumpa zaprzeczył m.in. były dyrektor wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych James Clapper. Poinformował on, że Donalda Trumpa nie podsłuchiwano ani przed wyborami, ani po wyborach. Jednak na pytanie, czy FBI na pewno nie dopuściło się takiego procederu, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych zmarł pionier przeszczepów wątroby dr Thomas Starz. Miał 90 lat. Starzl cieszył się pod koniec życia sporym szacunkiem, podaje amerykańskie radio publiczne NPR, ale początki jego kariery były trudne. Pierwszego przeszczepu wątroby dokonał w roku 1963, ale pacjent nie przeżył operacji ze względu na utratę krwi. Druga operacja w tym samym roku powiodła się, ale chory na raka mężczyzna zmarł po 3 tygodniach z powodu zakrzepu krwi. Potem, już z dużo większym sukcesem, Starzl dokonywał kolejnych transplantacji. Zrezygnował z pracy przy stole operacyjnym na początku lat 90. Jego rodzina napisała w oświadczeniu, że jego praca na polu neuronauk, metabolizmu, transplantacji i immunologii pomogła wielu ludziom i wielu naukowcom na całym świecie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro czeka nas zmiana pogody. Dużo chmur. Na południu będzie padał deszcz. Na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem. 2 stopnie na krańcach północnych, 4 w centrum i 10 na południu. Trójka. Program Trzeci. And raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23:00 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu historię zatrudnienia dobrego pianisty przez wybitnego gitarzystę. A było to tak. W roku 1980 Mark Knopfler, po sukcesach związanych z wydaniem dwóch pierwszych albumów zespołu Dire Straits, zaczął szykować materiał na album trzeci. I choć, jak Państwo wiedzą, był znakomitym gitarzystą, to wiedział, że wartością w muzyce rozrywkowej jest ciągła zmienność i nie zamierzał poprzestawać na brzmieniu utrwalonym na tych dwóch pierwszych płytach i pomyślał o tym, żeby na trzecim albumie w jego piosenkach zabrzmiał także instrument klawiszowy. Fortepian, pianino, może jakiś Hammond, a może już bardziej syntezatory, które bardzo wtedy były modne. Ponieważ ten trzeci album Dire Straits nagrywany był latem 80 roku w Nowym Jorku, to jako tego klawiszowca zatrudniono nowojorskiego dobrego muzyka Roya Bittena, muzyka zespołu Bruce'a Springsteena. No i album Making Movies został nagrany w tym składzie, odnosząc, jak Państwo wiedzą, spory sukces i wznosząc Dire Straits na kolejne poziomy popularności. Ale Roy Bitten po zakończeniu tej pracy studyjnej wrócił do swojego macierzystego zespołu, czyli do grupy E Street Band Bruce'a Springsteena. No i potrzebny był jakiś utalentowany klawiszowiec wszechstronny, który mógłby zagrać te nowe utwory na koncertach. No i wtedy właśnie z końcem mniej więcej 80 roku zatrudniono brytyjskiego pianistę Alana Clarka. Zatrudniono go głównie po to, aby na koncertach można było wykonywać taki oto utwór. So you love struggle Romeo, it's going straight serenade, laid everybody low with a love song that he made. And he finds his street light and he steps out of the shade. He says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Goodness me, Miss Romeo, you nearly give me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Hey lad, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I'm dead, and you exploded in my heart. And I forget, I forget. And when you're gonna realize it was just that the time goes wrong. Now we come up on a different street, but both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, so now your dream is real. How can you look at me as if I'm just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, yeah, you promised me thick and thin. Just say, "Oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him."

sławny dziś menedżer zespołu Dire Straits, Ed Bicknell, zapytany, kiedy uwierzył, że Dire Straits to będzie światowy sukces i że warto temu projektowi poświęcić cały czas i wszelkie pieniądze, powiedział wtedy, gdy zobaczyłem, jakie wrażenie na koncercie, na publiczności robi utwór Romeo and Juliet. Alan Clark, pianista zatrudniony po to, aby grać ten utwór na koncertach, został z zespołem Dire Straits do samego końca. Nigdy nie zrobił własnej kariery, ale ma świetną kartę różnych występów towarzyszących, między innymi z Bobem Dylanem i o ile wiem, w ostatnich latach na przykład założył zespół okazyjnie grywający covery zespołu Dire Straits na charytatywnych imprezach. A czemu państwu to dzisiaj opowiadam? Alan Clark ma dzisiaj 65. urodziny. Życzymy zdrowia, dobrego humoru i jeszcze mam nadzieję różnych muzycznych sukcesów. Wspomniany Ed Bicknell, menedżer, dziś już milioner dorobiony na Dire Straits, pomieszkuje sobie w willi na Barbadosie, a tymczasem Mark Knopfler ciągle w Londynie, ciągle zapracowany. Jego najnowsze dzieło to gitarowa praca gościnna na nowym albumie amerykańskiej wokalistki Piety Brown. Phone is talking, my head is buzzing, wheels are turning, my mind is fuzzing. I don't want it, don't want to go home. Bluebells and daisies, bars, stools and bottles, daydreams and maybe street tracker throttles. Don't want it, don't want to go home. Stone. Jak Państwo wiedzą doskonale, gościnny udział to dzisiaj często wykorzystywany pomysł przy produkcji płyt muzyki rozrywkowej, zwłaszcza gościnny udział znanego artysty. Żeby to uczynić, nie trzeba już dzisiaj tego gościa ściągać do własnego studia. To się zwykle robi, wysyłając mu ścieżkę dźwiękową i to pewnie plikiem cyfrowym. On tam dogrywa to, co ewentualnie dograć zechce, odsyła, ktoś to miksuje i mamy gościnny udział. Amerykańska wokalistka Pieta Brown z tego sporadycznego pomysłu postanowiła zrobić jakby zawartość, temat całego swojego albumu, a ponieważ ma różnych znajomych, mimo że młoda, w kręgach takich folkowo, kantrowo, popowo, rockowych i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii, na całym świecie praktycznie, to ona do tych swoich znajomych rozesłała takie dźwiękowe pocztówki, nazwijmy to, zawierające jej piosenki nowe w wersjach podstawowych na głos damski i gitarę podstawową i poprosiła ich, żeby te piosenki jakoś ubarwili gościnnym udziałem. No i oni, ci znajomi, w większości poodsyłali jakieś pomysły swoje i ona przy tym posiedziała, wszystko to zmiksowała, zebrała i tak powstał album zatytułowany Postcards, czyli właśnie pocztówki w domyśle dźwiękowe, zawierający piosenki z gościnnym udziałem. Najbardziej znanym gościem na tej płycie jest oczywiście Mark Knopfler. Pieta i Mark spotkali się na wspólnych koncertach. Ona była supportem, no i stąd ta znajomość. Ale są także inni znajomi, nie tylko gitarzyści, bo na przykład jest i perkusista Chad Cromwell i jest na przykład amerykański zespół Calexico. I'll blur the lines if you want. I'll take the time if you don't. To call you my friend in the morning sun. We never started, so it'll never be done. Just like an old song, the water is wide. But that doesn't mean it's impassable. Sometimes blue is just laughable. We cross the bridge if we get to it. We watch the waves if our feet get wet. Sometimes there's only one way to go. Counting the

major tom. Can you hear? Am I floating round my tin can, far above the moon? Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. And there's nothing I can do. Nie jestem wielkim znawcą fado, nawet małym nie jestem znawcą. Proszę zatem moje słowa potraktować z przymrużeniem oka, ale myślę, że coś na rzeczy jest, bo te wersje piosenek Davida Bowiego przygotował portugalski artysta, muzyk, okazyjnie także wokalista David Fonseca. I cały ten album w takim właśnie, myślę sobie, o ile się na tym znam, takim tonie właśnie zbliżonym do rdzennej muzyki portugalskiej. Bardzo melodyjny, bardzo spokojny, nawet te przebojowe utwory Davida Bowiego tutaj zrobione w wersji takiej nostalgicznej, powiedziałbym. No a na zakończenie tego albumu David Fonseca porwał się na rzecz moim zdaniem bardzo odważną, bo mianowicie na nagranie Lazarusa. Odważną dlatego, że to utwór nowy, przez samego autora wykonany genialnie w specyficznych okolicznościach. Jak zatem sobie poradził? No, opowiada, że, bo widziałem też wywiad, że to wielka miłość do Bowiego, szacunek, uznanie dla tego właśnie utworu skłoniły go do takiego dzieła, że bał się tego ogromnie, ale spróbował. Jak wypadło? Proszę posłuchać. Lazarus w wersji portugalskiego artysty Davida Fonseca. Scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now. So high it makes drop my cell phone down below. Ain't that just like me? That just like by the time I got to New York, I was living like a king. Then I used up all my money. I was looking for your eyes. This way or no way, you know I'll be free. Just like that bluebird. Now ain't that just like me? David Bowie w wersji fado. Tak to nazwałem na własny użytek. Oczywiście mogą Państwo tę opinię podzielić, albo też niezupełnie. David Fonseca, artysta z Portugalii, i jego muzykalni przyjaciele. Także damskie głosy słychać na tym tegorocznym, świeżym albumie. Taka to muzyka koi moje uszy wieczorami w ostatnich dniach, a dla równowagi coś z dalekiej, mroźnej północy. Dźwięki z nowego albumu, który nagrała i wydała norweska szamanka Mari Boine. Crying like a baby. crying like a baby. And all the things that I have seen qualify me for a part in your dream, qualify me for this dream. Say I've got No tak, są tutaj różne takie czary dźwiękowo-muzyczne. Szamanka z dalekiej północy, Mary Boyne, skończyła jesienią 60 lat, ale nie zwalnia tempa działalności artystycznej. Wydała właśnie nowy album zatytułowany Seed Woman. Wszystkie utwory wymyślone i zaśpiewane po angielsku. No może to troszkę mniej tajemniczo brzmi niż wtedy, gdy ona śpiewa w języku sami, czyli tego ludu północnej Skandynawii, którego interesy tak dzielnie reprezentuje, ale nadal tej magii muzycznej ogromne ilości. A na okładce tej płyty kobieta w czarnym kapeluszu wędruje sobie z koniem, takim rasy raczej północnej i w takim też północnym pejzażu, ale nie bardzo arktycznym. Mary Boyne. Płyta, która myślę ukoi każde uszy i zaczaruje każdą głowę wieczorową porą. Years and years she looked for him in crowded streets of blue. Patiently she traced his steps and learned that he just left. I wish I'm living in her veins, the elder singing within the shadow of these words, your beauty is to be found. She lived her life so recklessly, all soaked in liquid pain, moving always restlessly. She never dared to stay. The morning sky did reach for him, so much she had to say. She could never give it up, his love was all she had. One silvery winter day, they said that he had wed a lover from the underworld with black hair thick as night. And all he touched turned into coal. How could he curse them? She wants to give her all, was not the one to come. The ancient mothers carried her from coastline through the towns. Years and years still she did roam, as though she lost her. She came back to the one with nothing but her lover's words. She had to face the truth. What would she do with all of him? Zakończenie niedzielnego Minimaxu będzie piosenka o poniedziałku z płyty, która ukaże się we wtorek. Nowe WW. No tak, to był Minimax. Dziękujemy. Pamiętam jeszcze życie bez ciebie, nudne, biedne, o niczym chore. Szare jak w ten poniedziałek niebo, burę jak ten poniedziałek wieczorem.